the Holy Ghost. The Lord the sweet, blown glass ears on the ashes of the temple of the Holy Ghost. The Lord of the Fleet. of the temple of the Holy Ghost. The temple of the Holy Ghost. Vi har ingen på kulan tidningen eller nåt. Vi har ingen på kulan tidningen eller nåt. Vi har ingen på kulan tidningen.